Book 2 96 96 حروف العطف 3 konjunktioita 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Nousen heti, kun herätyskello soi. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Väsyn heti, kun pitää opiskella. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Lopetan töitten tekemisen heti, kun täytän 60. متى أنت ستتصل؟ Milloin soitatte؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Heti kun minulla on hetki aikaa. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Hän soittaa heti kun hänellä on hiukan aikaa. إلى متى سوف تشتغل؟ Miten kauan teette töitä? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Teen töitä niin kauan kuin pystyn. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Teen töitä niin kauan kuin olen terve. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Hän makaa sängyssä sen sijaan, että tekisi töitä. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Hän lukee lehteä sen sijaan, että tekisi ruokaa. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Hän istuu kapakassa sen sijaan, että menisi kotiin. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Mikäli tiedän oikein, hän asuu täällä. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Mikäli tiedän oikein, hänen vaimonsa on sairas. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Mikäli tiedän, hän on työtön. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Nukuin pommiin. Olisin muuten tullut ajoissa. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Myöhästyin bussista. Olisin muuten ollut ajoissa. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. En löytänyt tietä. Olisin muuten ollut ajoissa.